بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في حديث الأربعين النووية، في الحديث رقم 24، حديث كبير كان جزء ونقطه جزء من عائده كسري من الجسين جزء من دائره وجزء دائره حديث دريغوغي. بداية حبيبك أبو ذر الغفار رضي الله عنه الروايقين له نبي صلى الله عليه وسلم نتعنقي نبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا سبحانه وتعالى نتعنقي نكين حديثك ربنا سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموني. أي ظلم يبيجي حرام يسنجي أو ظلم يغنسون بينات كنوغا ظلم حرام ظلمين لينوهم. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أي تي ظلمي أو ظلمي وظلم بيجي حرام يسنجي أوغا منعي يجي بينات كنوغا ظلم حرام منسو ظلمين لينوهم. فلا الظلم دي رسول صلى الله عليه وسلم ظلمات يوم القيامة ظلم نقوه جزاء ظلمات جزاء ندلين كي كلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. سقوه ضلال دونير إلا أؤير هديك هدايا كي يجي هديته يجو أو إيه هدايا كي يقولني هدايا إلهو إيره هدايا كليم به هدينيني فاستهدوني أهديكم. هدايا إيره كليم به هدينيني يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا أمي سقى أغلانينا إرينينا تيبونينا أبدايري إير أوغا سقو إرزقا أكل غاكس وغا سقو إير كيينيس إير كولين بيغا تيغتيغي نغي كولين بيغا نغي جايون إلا من أطعمتو عارين إلا من قسوتو فاسقسوني أقسكو رزق إير تيغيناس وإير كولين بي نغي. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نو جنغا قبائغا خطا دبي مناوتي زنباك دبي زنوب تنولو كري أي كرا أغطو بيغن را سنبارا سران إربنا قولي غنغن مرغي توبيغن سنباك كيغن أي غفره كيغن سو استغفرين بغا سامبغا توينا تغيي قليم بغا سامبغا توينا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون. يعني أمينو ضرر بوي تي أي ضري لغي نو تبار بي دي بو نو تغابي تي أي ضري لغي دي بو تي نو دي بي أي ضري لغي لاريو wala ibada da bi sanoga durrelos wala samba da bi sanoga durrelos wala ti ni ya be nur di be e ta durreli na qay ya ibadi innakum lam tablu durri fatadurruni walan tablu naf'i fatanfa'uni. yani ti genara nur ti de ni e her de be e ti de do ke yir karabare ta ba de bo ke de ge na ra mu de be e ke yi ta ra ba re na kwa yo u de de be na sa gu ki u na we de be ga na sa ku ni la ken e ro ke ke de ba ra te ne e ro na fa ite mu lu ko ho i se ri ga ho ko mo ya ku li se ri ga be re te mi na se ri ga na kwa ke de ne urte de beke ti keir far bare na kwa yon na fa yikir ke te na fa ri gayos dara ri yikir ke te e do ri gayos kinne ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'an hani iri o awwal makhluq abuna adam le akhir makhluq duniya tokne roye gere sokok kana qordar sinega sokodar sinere teru teru shaitan kher nawaga sokodar sinere teru ke teru nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kinera akwaiga teru akwaiga ne embe ko akwaiga ne din ko akwaiga ne ibara ko akwaiga ne gane gaage ke yirti ke sriyo di u karne ke wi mane ke yiti karabare law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum jinnakum qanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'an to ibara karne ga dinni biyare ga iroya ga gane gaage mulki hiti ke sneyo ek ye yiti na fay ko sele kayo embe wu siyale ka o juru kerne ka nafsa wu ke mene ti ek ye yir wasele kayo law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajul wahid minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'an iza kan awwal gnu wa akhir gnu ta dura gnu wa ara gnu wa sokko dar sinara tedu wa sokko shaitan ke na sokko kofre na sokko iro asena sokko nebi garde daare gna ra garde na samba kire gre ke gine gagi mulku mitte no sino dararu berro karne ge ambe wu berro karne ga no berro karne ga ta ku ur ke sri azape ga berra azabete jorre ga berre jorte naure ga berre naure yerte ni ga berre yera abdonia misqala zarra ga ke darar ke yir wasle ke lina kwayo ki mana rabbana subhanahu wa ta'ala bernani ayuha an-nas antumul fuqara'u ila allah wallahu huwa al-ghaniyyul hamid o nu nuwi iru mutaj nani manigi rabbana subhanahu wa ta'ala biyunu ti mutaj tu nuwur tibe iru karsili na kwayo iru nafaita lina kwayo iru mukul mulu tu silika hoku mukar silika na kwayo ti nuwur tibe ka taagru ki nuwur nuwi na fainiri nuwi dir nari dee ibe ka sokpok nuwi misqala zarra ganada ti iru kerti iru hukum war kesina mulku war kesina awdari na kwayo hatta walau nawa di begagi nawa ka taagunu ki mena rabbana ki tunu rabbana tiin durre taylam ya ibadi la anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasaluni فعتيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يعني ناني أوزا قان إنسان قوي آرغا تدرغا جويغا حمغا جنونغا بني آدمغا سقو قاوس لك كنك قراونا لك ona tudu worti garege iruge sok kokki garege kera ona tiki garege kamel do ratu erber do ki garege ta aro her do er ki garege ta anna rabbana sok ona ti ko sallemi si ali gagi khazain iruki ga darege ti arona illa misil o imbire te bere bahar karege ti ere bahar gere imbire ko kidiye kaare gene ne biigui imbire harogar hinye hinye gene do bahar gara tiye bodo ne ti bahar re harog ne ne to wane gi hokom yero ki ga mulu ki ro ki ga mahazan yero ki ga gi dare gi ti ber do ogar ki re ga sokko de dar sine una kor ki re una kor ki ki ga tiar no mulu gara bana subhan para kin hay kere akuri dunya ang temen nai temen ni wogna ra ti kor men nai dunya عشان دنیا کی دن لائے گے یعنی یوم القیامہ گنی نے او جننے کیڑی او بر آڑا گا جننے کھڑے کی کی تورا آڑا گا جننے کھڑے کی کی تورا تتے جن میں نہ میں نہ کی کی میں نہ کی کی نے او میں نہ تو کی نے جننے او میں نہ تو کی نے جیر سڑیر نہ سو او مسلم سقرا قصرا گا برتا دو تو تھا اسرے oto yuna jenne no leso tiere jenne herre ke ay ko leso ke ay risande kana ay Allah subhanahu wa ta'ala melik ko duniya re ke gela ege melik duniya re ke hukum ko duniya re ke na ge ire hayer kede dola ko akore o dola ko akore re go hay to ayne ire go ber do kiri do hatto ne gi borat saudi si gane gi ne dara gane ki ber janne go mo tok min ni go tok kina ta dola tok kina re ber janne min ni go yakki tok kere ki sokko ke li ke ra moy ke go ke moy toma ireng hai gina ko ni o koi malai mel kam miliard muslim mi se kam do jenner darbe min abuna adam be le akhir yom al qiyama o ga sokko kana kor dar sine o bar jenner beri ga o koi muslim gina bishara te beri gina ra shirk kare kana eurogi jenni suri nokri na azbe te ga kaos ra jenner suri elle o shirk ni kiye jenni suri kera mulu biru kira kure hadis iliri dunia samatal dunia handaki utte bene done samatal samane bre itnen samatane agar done ne ne ai kare ma ke ire te bene done ire hai genara he ye karaira wadon ne ger tenen ne तो हरे आय करे माँ के नहीं समातल दुनिया समातल ताने आकित्य बने समातल ताले ताल दोने आय करे माँ के नहीं समातल ताने आगे ताल ताकित्य बने समारावेर दोने आय करे माँ के नहीं मोमेंट नहीं हुई कि हाय कोई जी की गिरू बल्कि तो हरे आय करे माँ के नहीं sama rabe ak tebene sama kham sardone ngene sama kham sa digi sama rabe ak ay kere mar so digi sama kham sa gitene sat sa gardone ko done sita tebene sama gardone ka sita ge to hare ay kere ma kenne menni goy ber sama ge digi sama aula rotani rotal tar rabe ro kham sa sita ro sama ro sokko se senere kursir tane so ay kare destine sama awal do tane ro tal tar rabe ro saba sa passe sine kursi der ga sine era arsh ger done so sa passe sine ay kare marte ne izan muluk iro king hai kera i robert ti u te wa te ki gara ki gini ni tega dar sama ke ye kana kana o de ki gara ro ti ar de gara gar tari sok mal le ki gara ka sare ki gara ka de se ki gara ka da te ki gara ka ti teru ur gara ne ki gara ga bi ro geres to da hap to ti sare ro ti isara ka osur be gara men ti samara ti kari de amdo afir salama ke rabana ke tikuy safa isagar magazine gara ke kara kana toksin er her bodoy imbire bahar gere dine kanne ne to kana kiya arana ni kera dunya ge er men naigi yamal qiyamah ni ni ملائکه کی اوی دنیا دروغ نگه خب آوان اکار هرگنه نه نه دوری سکوه قدره اکر تیر ملائکه دیگه گنه و فتحت السماء و فکانت ابوابا ملائکه دیگه گنه ایروگا کتی ملائکه اکا اوغا سکوه کسیسی نه مخلوق ارضی کردن خلقین دنیا ریشی کنی که سکوه حضره کسیره نیسو ایسی که او سنبا کرنا واسکان نیسو ملائکه نوکی آبی ایسی که دورو نیسو خوب آوان اکوار نگوین نردوری کدر که بینه کرده ایزن تیگی من نای دنیا که ارمین نیوی گیرو که اونا برکونا که ایری لگی کرار سکو دنیا سکو نه ایرین کرار ملائکه که سماته هی که نه نوک نه ایری کرار آلم که سکو دیگ نه ایر لیکن نار که نیر کسا تیگی هم بگی بس تیارا دا ہوئی نه تیارا کرا نه نوانی نه تیو این نگو تیو کردا تیو کراو نه نر کرا نه تیو این نگو جو کت کنه بیابور جو کت کنه نگو نر تیو من جنو نوکو نه کرا کی تیار دن نه هم کرا نوانی او سما کرا نه نوانی نه سما آو بی تیو دیگی جامع گر تیو کرا دیگی تیو سما کرا نه کرا دیگی جامع گر کرا دیگی تیو قرآن کرا دیگی کرا دیگی و ایبارا کریا کرائی علماء کرائی تیبو یہ تی کرائی تی جیمی آسا کچھ جیمی کرائی تی جیمی نیتی کرائی کڑا دنیا گئی برسات رہی تی مانی نیتی کنی رہی تی کوئی گئی بگیر سیسنی ایبا گانی گئی کتا رو سکو رہی تی دنیا رہی گئی سکو کتار سنی رہی رب بنا رہی تی گردے ما خزان نگاه تقصیر ده که ایریگی نکی گینی نه بر دو تی آگو هر کوبا کلاک تو گروگ نه ارکوده بی کی آره که آگو گروگ نه کیگر کرد هیچی نه ارکوده تا گروگ نه کرد گروگ نه کیگر ابدانه کوبا کلاک تو آگو ره تیونو اینه بگه این گناه سکو که کی آگی ما خزان ایرو کی گه تی آره ونه یوکانا ایله میسیم امپری بار کرد تی نی امپری بیارو امپری بیار امپری بار رو تی نه کانه گینی نه هرو وای هنیه هنیه کاسرین تو وانی بیگی دیار امیر بر خورونه که دارو امیر تاره سوی دیگه امیر تاره سوی دیگه بیگی دیگه دینی را کانین بیت ابرو بر ایلا بر رو بیه که آراسی هر گینه هرو وای که هنیه هنیه گینه کاسر که تاتای تی بودن نه تو وانی تی تا به رو مخزن که آراسی هم ایرو ایرو سبگی نر بیاره تیگه سبگه تان نره ایرو نه تیگه که برا ممکنه اونه بگیر مخزان سو ایرو کلی هر رو کلی ایرو سو بیاره تیگه آرون توسو تیگه گرر تیگه موتای تیگه ایرو برنه تیگه که برا کی سوال کی یهود که نیگه نی ایرو جبباری گیم قالت اليهود يد الله مغلولة يرتيوغ ما هو هذا كاير قويرين ازي تي كبرو ربنا سبحانه وتعالى لعنين ارحم ورقتني صفة ربنا سبحانه وتعالى الوصفين كي سيادة يرو يتوا مغلول دوس جباري جباري دوس لكن تيمينا حكمة ورق تيمينا حكمة وكبير مال برساتو گاگی اوگنی آگ کسترا اوگنی آگ جوڑے کڑا او مال دو جوڑی گیا کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیری ربنا سبحانہ وتعالی اوگی اوکیر گالے گنے نی اذا احب اللہ عبدا منعه الدنیا کما یمنا احدکم سقیمه الماء او ربنا سبحانہ وتعالی اوگنی اوکیر گالے گنے نی دنیا رکھے لی گرر ایلوز کدیوز تی آور سالی ایلی لیکن دنیا یک قولی ماهو تیدو کما یا نا احدکم سقیم و ما نو او ماری ترر که سالی تی بگنی بی کئی بیارو بی گرگی بی گرگی بی گرگی نر کئی بو گن نرو ایروگا دنیا گرگی دنیا گرگی دنیا گرگی نو ایلی گیری ایرو اونه neex o terer ke sari mbike ni no tene dore ni o kage dunia ke ni ni ni julli na so o ke error ke gare na so dunia ke ke gare ro o ki ke gare na so u dunia ke ni sena ore ne e u ne hero ke gare ad dunia ke o julli ke Rabbana subhanahu wa ta'ala al-Qur'an kareki kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna oge biare gene ya gene gene ne ega ire ro kana abrika sei kate berdo ki sei gene hakke kate berdo gere ge hakke ne bari goy berdo gere ge ro berdo ki ge berdo akke ge ro ki shi ya gene deku ya adanga ta ros kemega kemenos hemega hemenos ne asan biare ni san kare ke biage iruro kare gare kage ke bia bigi gar de gene sellem gene re irurar kare gare akarne nafsa go mo twa de ne miskin lu ake ke itim lu ake ke sele rahim lu wa sele gene er der ga karne mal go er haram da ke ere ki o gero kare gare o error kare garo kage dunia anke tire e badage men na sele aso shar sakwa bagara o mal ke dige ber ubu shetan bagara ni ni ber shetan go ro berdo na shetan ge ro berdo na ber ziarah na one tore bagara na o gata ber jula sa na o gata ber ira na o ga kire ni shar na o ga ber ro kire ni mal go ka he shar ge akoder kare yoro na nas to kee ni hak da bara kee ni na so Shitan sokko darsene berri. Soğuna ge. Kibriya ay berri geri. Kibriya ga ke kiye. Yara ordan ala ka ke kiye. Ya bu dönü eso. Malı goge sebep to. Ti ağır diyole kari. Kisan do. Eron guna da ro. Hekmar. O kilika hekmar ke kiye. O kanaket yoka hekmar san. Uygunim ne. Anzor. كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا شفا نون نادر أو كوني دنيا كيد كوني دنيا أودل كوني بيجي سند كوني إيري سند كوني درجة كورة تود كوني درجة من نار تبلا درجة دنيا كين بيجي نيرو آخرة كي كاكيرة كيرة درجة زيارة كين بر آخرة كي أجور رو حسنات ودينر ترنجة ber dunia kege ero eu er ber ro kede garer karne dunia kege ero berdo er ber ro garer karne hokum hoyro lakin akhra kege o yore hasanato amala salem kisando ong nau rabbana subhanahu wa ta'ala malne kigini ni ero ere garene e malne kino goro akkar balta mal gano ga sale ne sai riyar ye facet ne sai ri ye mal gano ga sabab to sale ne sai sala he khair do kay ne ne mal gano ga shar na ko ati no ni na yoro ne digal mal tin se ko arar so so urar fitna bartar mujrimin du boray bagara no yini ne na iblis bagara ni ne akar baltan onar ne ne san ga no ona jula sa ko ga ona bagara wa ga sidel mal ne dise unaro ona sen sen ga dino tenus ibada wa tenus o yero ko yuri tenus signi ne mana equipe ko na artine gi hizeb ko na artine gi nono bas anal mar ila tasal wa sal an qarinihi o gana ga ne bagara wa sen ga nono u mal bartane dero jula sa nauro garde nauro fetna bartaro qararo ke gano karrasini gi ne akit ya gar re tinen ri kala mal gano ge na bigin darar akar bal tan ne ne e yero maliki de gare kinna do ero gar de hidaya ka ne gidan ne gine de gare hede ne gine de gare ربنا سبحانه وتعالى كي ما خزاني كي حرت يارنا نجيكا سوق قنيكا كي تيارنا مالان لكن حكمة نجيكا حكمة هو يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها أم بقولوا نور سيبك كنوي نور سيبي نوي سيبك نور سيبي دي سيبك نور دي أحصيها لكم دي ما نقول كتبيك جمعيك حبسيك غارديك نقوة تقويك سقوة تيك كبا كيابي كنيني او دي كرنكا جزا دي كي تبي ام بكي قوي او ناو كرنكا جزا ناو كي تبي بردوك تسيالي فمن وجد خيرا فليحمد الله او كس لأسو ايمان دو امرا صالر ارتي روي كده كتير جنة كاك ارحما ايرو كده اولا كي ربنا وفقه الناس يروح شكورا كده منونا او خیر دو نیلگی نی رو شکر نو کده خیر گی آشان نا گدر آنار کرنا نیلو نا آر گدر آکین آر کرنا نیلو رو خیر بر هدایه ای رو گی ای رو نیلگا نی هده نیگی نیگی نا ذاتو می اوی سلا تل جمع سلا نکوتی آینه سلا نیگا گی یعنی نا او سلا جمع را کسر نیگی او نا تان نیگی نا رکنا که سلا او دوی ودی تلی گا کگا دیزم گیر سلا نیگا wala kilar de sala herde barki de nani beur ke ni ka kam do yege na arabana wa fiqini ni ga ayna salat al jamaa salani ga alhamdulillah salat al duha rakatan ayna salani ga alhamdulillah er khair ni ayna de ni ga alhamdulillah ni ashan yani iro wa fiqini ni na de ni ga sando te ga gudra yir kan de ko iro na rega ni su shukra iro ke ke yom al qiyamah ana su u ambe wa pa ni ga arhamar ka u جنر کا اولا گنی نے تو توفیق ربنا کی بر اکے استفیتے نہ سو یرو ہے شکر گنی نے ومن وجد غیر ذلك اوگنرا کیسے لا سو سامبارو ذنوب تو جریمرو ار ایرور کی دے غرو بڑا تے برکے گرے گا نا اندے نو کین یہ وصلے نے سیڑی نا بڑا جے کی کرنے نے سو بڑا نو تے نار جہاں نو تے نو گنی نے iro solme gine gine kiyo go iron ti solme na yona so zolom iro ki daro nafsa ki go gerti kirne na so nafsa ki go gine nom gine fala talumuni ulumu anfusakum nom mba garo nafsa kinu nom nom ni bargi na ki shitan ki shitan no ir ki yom al qiyama na so o nar jannam darbe gine ne halas bar نارجانا مو کسی زینا خود بادری نارجانا مو در بیگه اللہ یالا نا شیطان شیطان رو دلی تکنی اللہ یالا نا شیطان شیطان رو تک بیر اللہ یالا نا شیطان شیطان رو گرده تکولی تکی او سب کو شیطان رو حدا کرنے کا آئے شیطان کتی ہے اپن نو نے ای بر بیر دائی گو نو در رو جامع کر ربو یکانگی نا و جامع کر ربو لی شیطان رو بوی رکاری نا او برگا سالا آگا کی نا او ودیتا ایلی کو یہ بلکو تب گھر گی نا wa salane muslaye ko se hangina wa zaka kaire ni magrebi ga matmalo ko hangina ya kwana ne berber tayo e ga sambar ule nuga sambar ne bebe samba nafsa gnu debe ga shetano kirne ele shetano kirne ele shetano kirne e nuri gidi wa jamar sare ga so kono be ga kay go wa iru be kare ga su bu ga ko wa saka kaire ne skana ugo wa salane ne skana ugo e ga mujrim nuga mujrim ina tir garde iro ke ka ebi garde shitan ke ka ebi iro garde nobe so akwai dona ke abi iyi akwai na terrasa na so ko hunasi dertir ke ama go yin eme ga no ga so ko yerte kai eme no nur kulin ile shitan no kirne alla yala na shitan ne begede e ga huna yi sige no ga huna uru sige be ne e dara no huna kenu ta tai sige okay me ha tambiro e ke tape ko argiar era solleri ne era solleri ga iga wala wa ke ki kuye biya wara gur ko ga doge guru tigiar embe er sigi kessa bore ho shitan no dille te gine je tawani wala te kedana pref vaya ne shitan na arte koskin dena dille te gine o kra video te ene no tobia ona na sakhe go no gine go شیطان نمون باغ نیست شیطان کب دامه که آورد لیگی که آگار دل کانگی که آپرف نکری باری سعی نکری نه تبلیغ کوار نه تیت باغ نه نه اینو گاه گونا ماسی اکی اینو گاه سیر اگه سیر سوکات راست نه دنگی تلو گونا لپای سیر ترت کایت کایگی سگیر تر بی امبار نه اون دیده سامبار تر بی گیر تر بی ایبورو شیطان دو دل تگی نه ای امبار اینوری ولی آپرف نکری وا شیطان نم بیاید کی بینم لالا ای آنوم منو آنها نفسکی آگه نم بین نارجان نم دوشیتا بیکیه تاری و برای نکوسری فلات لومونی ولومو انفسکم ما آن بمصرخ کم و ما انت بمصرخیا ایگا نورا آون اگر با یه رکیا به یه رایگا نوگه ایگا هرگانی گونوس نوگای هرگان باس آنها یه و بطرف کشیدن Una masih aku boleh sambak kiri, ejram kar dek, setan kar dek, oh mana ager? Oh jamar sari ayah bawa nuud dana terkasalan ni, jamar azan ni tambah, tambah. Lakin huna setan kiri mana senai ni tu, sekiapa sokat terasa ni huna tuju sirir tu, mana arjan amri tejer ni tu, oh harga kanau. Kesuah setan dia endo, oh kyo, mana sambak awak bertar tebel ni tu, nafsak kini boleh nuud nuud. Setan kita berlatih aku sari, oh kita tebi uat elote. Emaknya syaitan, syaitan lo kerana Allah yang lain syaitan syaitan yang baik dari dia, kesun kita berat air, ti air, garder ti yang ada, kau ini kambing Yunuso, oh ti air kita tak. Kalau tolong muni, tolong muafusukum ini kiasoi, ini insyaallah bagi kita sahur, subhanallah.